mobali ya libala aliaka biloko pamba te poko esili kokoka auti mosala yotika tango nzamba liaka bilei na ye aliaka nini bu prefere mipekala ntoyo yango nde louange mpe adoration offrande Yeah. Ango sala ki mokina papa Sala ki biloko mi bale na mi bale O sali ikolo na se e jezi O sali mwasi na mobali papa ye Jango ya baba si pe na mi se mwa jezi o Jango na po kwa a jezi o Jango linga ki komo ma mokina tango nano Olo bake kwa ki sabanya ma mi bale na mi bale Nango Moïse amataki na ngomba Amataki na arona ire jezi Avec un petit Josué Katina batayi jezi Nango Samusola linga kiko boma Banguna na ye Akota ki akele de poto o jezi Avec un petit enfant Apa voici ta mère jezi Nango Samusola linga kiko Tumbabila mabimani Akanga ki bambwa mi bale na mi bale Kolo esu na nga ye Olo eke Koya la na mokili oyo Otite kiba ya koli mi bale na mi bale Olo esu na nga ye Olo eke Liwa la na kuluswe Okupa ki ankele de pika ajezi Avec un petit enfant Jambwa si ta mere jezio Olo esu na nga ye Olo eke Yonde tata ma pata jezi Olo eke Papa ne sauna ya koko jezi Lida sena peke loye Nalise kwa na papa Okute na kina baye koli bibale Nanzela ye mause jezi Olo eke ye Olo eke na nga ye Olo eke ye Balu baba benga kaya shambu ye Bate tela babenga kaya shewa sao Liso ba mongo to bengi yo nanuki Papa la boke chula moyo Yonde papa mabata jezi Jaja Atana mokili to sala kaba te vele Mete sala kakaka mi bale Mwa si na mi bale Hallelujah Gloire à Jésus Nako kisa ona nani Yonde kuki na mpolo Ibadi na Elisa Mapo na mapoka miso na mavegle Hallelujah Oye vida malamu na demase na ngayi Na ye vio na mungongo na yo Na yo kata yo malamu Ah